پیوں دم سے پیغمبر اسی دم سے مغلا کسر پیوں دم سے دکھ شکنی علی دم سے سالار مبارک خدائے اکبر دے وی شک تو نہ پیغمبر خدائے اکبر دے وی شک تو نہ پیغمبر بسمک چوغی کا ہے در سردار مبارک مبارک لے مبارک سردار مبارک سن چنگل سویس نیل جوگ سن چیگل تم چکی بسیز اس بلکل یک بار مبارک مبارک لے مبارک یک بار مبارک مبارک لے مبارک گلزار مبارک مبارک لے لچی گیلا سے نا جو پو ندی گا سے بس تھوکل تریش چوستا سے اقرار مبارک مبارک لے مبارک اقرار مبارک در تخ این مق بی کفون و شخ این زسیان لبخین وخ این لاچار مبارک مبارک لے مبارک لاچار مبارک تو ند مت نچ گایا تو دشمن پلو غرستک تو فنار مبارک مبارک لے مبارک فنار مبارک